i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę rząd ma przedstawić szczegóły surowszych kar za pedofilię. Nowe ugrupowania i ruchy obywatelskie dołączyły do Koalicji Europejskiej. Ambasador USA w Polsce krytycznie o budowie gazociągu Nord Stream 2. Za chwilę ma się rozpocząć konferencja premiera i ministra sprawiedliwości w sprawie surowszych kar za przestępstwa pedofilskie. Zapowiedział je podczas niedzielnej konwencji PiSu prezes partii Jarosław Kaczyński. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślał dziś w Polskim Radiu, że rząd chce przede wszystkim podnieść widełki w zakresie kar więzienia za tego typu przestępstwa. Mówił też, że w przypadku przestępstw pedofilskich w większości spraw sądy stosowały warunkowe zawieszenie orzeczonej kary. Jego zdaniem wymiar sprawiedliwości w przeszłości nie radził sobie, gdy wychodziły na jaw afery pedofilskie. Zapadały mikroskopijne wyroki z dziwacznymi uzasadnieniami, których ciężko było zrozumieć. No, w przypadku tego gangu z dworca centralnego, który trudnił się pedofilią, no to zapadały wyroki, które no, ciężko uznać. To były wyroki też rok, dwa lata więzienia, znacznie niższe niż takie wyroki, które wnioskowała prokuratura. To naprawdę były wyroki, które wtedy szokowały opinię publiczną. Wczoraj w Sejmie propozycję zmian w prawie zaprezentowała też Platforma Obywatelska. To brak przedawnienia przestępstw pedofilskich, bezwzględny zakaz pracy z dziećmi dla osób skazanych oraz możliwość powołania przez Rzecznika Praw Dziecka specjalnego zespołu prokuratorskiego. Koalicja Europejska została poszerzona o nowe ugrupowania i ruchy. Jak poinformowano na konferencji prasowej, dołączyła do niej Inicjatywa Polska, Unia Europejskich Demokratów, Inicjatywa Feministyczna, Socjaldemokracja Polska, Wolność i Równość, Wolne Sądy i Komitet Obrony Demokracji. Szefowa stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbara Nowacka. Chcemy, by Polska była realnie krajem równych praw i równych szans dla mężczyzn i dla kobiet, dla osób mieszkających w miastach i mieszkających we wsi, dla osób, które walczą na co dzień z różnymi formami dyskryminacji, dla osób wierzących i niewierzących, dla osób wykluczonych, uboższych, ale i dla tych, którym żyje się dobrze, bo wszyscy zasługujemy na prawo i szacunek, a nie na pogardę i niesprawiedliwość. Dotychczas Koalicję Europejską tworzyło 5 ugrupowań: Platforma Obywatelska, PSL, Nowoczesna, SLD i Zieloni. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce skrytykowała w Katowicach budowę gazociągu Nord Stream 2. Georgette Mosbacher wzięła udział w zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyskusji o ekonomicznej i politycznej roli gazu LNG. Na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak. Amerykańska ambasador wygłosiła przemówienie otwierające dyskusję o bezpieczeństwie energetycznym. Georgette Mosbacher podkreśliła, że 13 europejskich państw jest uzależnionych od dostaw rosyjskiego gazu, a budowa drugiej nitki gazociągu po dnie Bałtyku tylko zwiększy skalę zależności. Dodała, że to pozwala Moskwie na dzielenie Europy i manipulowanie nią. Dlatego Stany Zjednoczone i Polska, podobnie jak inni liderzy społeczności międzynarodowej, zdecydowanie sprzeciwiają się rosyjskim i niemieckim planom budowy gazociągu Nord Stream 2. To nie jest projekt ekonomiczny, ale jest to przedsięwzięcie polityczne. Georgette Mosbacher dodała, że alternatywą dla rosyjskiego błękitnego paliwa są dostawy gazu skroplonego, m.in. ze Stanów Zjednoczonych. Zapowiedziała, że w przyszłym roku Stany Zjednoczone będą gotowe zapewnić prawie 30% światowego zapotrzebowania na LNG. Zaznaczyła jednak, że gaz skroplony sprzedają też inne kraje, m.in. Katar. Z Katowic Arkadiusz Augustyniak, dziękujemy za te relacje. I na koniec jeszcze zaglądamy do Warszawy, gdzie ponad 30 dziennikarzy z 9 krajów bierze udział w pierwszych warsztatach zorganizowanych w Regionalnym Centrum Szkoleniowym Europejskiej Unii Nadawców w siedzibie Polskiego Radia. Tematem warsztatów jest dziennikarstwo mobilne i wykorzystanie smartfonu jako podstawowego narzędzia w codziennej pracy reportera, mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Jestem niezwykle dumny z tego powodu, że Polska, właśnie Warszawa, stała się centrum dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dla środowisk mediów publicznych, centrum rozwoju myśli technologicznej, nowoczesnych sposobów sztuki dziennikarskiej i że to właśnie Warszawa została wybrana przez EBU jako to miejsce, z którego będą te nowoczesne myśli wychodzić do naszych zaprzyjaźnionych sąsiadów z krajów Europy Wschodniej. W warsztatach biorą udział dziennikarze z Polski, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Wśród prowadzących zajęcia jest m.in. Mark Egan, dziennikarz, producent i trener z 12-letnim doświadczeniem w BBC. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w przeważającej części kraju sporo chmur i deszcz. Wyjątkiem jest północny zachód, gdzie jest słonecznie i, jak zapewniają synoptycy, na pewno nie będzie padać. Na termometrach od 5 stopni w Zakopanem do 14 w Białymstoku. Jutro nadal pochmurno i deszczowo do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kochani, tu ojciec Wojciech Prus. W pierwszą sobotę czerwca, już po raz 23, zgromadzimy się pod bramą, rybą, na lednicy. W tym roku Bóg chce nam przekazać proste słowa. Wierz, że Cię kocham. Przyjedźcie 1 czerwca na lednicę. Bądźmy razem, by kontynuować dzieło ojca Jana Góry. Więcej na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Wow! Promocja na małe i duże AGD. Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Wiosna w Hebe! Do 15 maja twoje ulubione produkty do pielęgnacji twarzy w promocji 2 plus 2 za 2 grosze. Miksuj dowolnie między markami. Szczegóły na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna, zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. Ponad 11 milionów odsłon zanotował już w internecie film Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu. Ten film wstrząsnął wiernymi, niewiernymi, wywołał ogromne poruszenie wśród hierarchów Kościoła, wśród polityków, którzy teraz prześcigają się w deklaracjach, co zrobią w sprawie przeciwdziałania pedofilii, karania za nią. Można zapytać, gdzie byliście albo jak głosowaliście, kiedy w 2013 roku w Sejmie po raz pierwszy pojawił się projekt dotyczący rejestru pedofilów. Gdzie przez lata byli wierni, wiedzący o bezeceństwie swoich kapłanów, w przypadkach zapewne jeszcze nieujawnionych? Gdzie były i dlaczego milczały diecezje i biskupi? Dlaczego nie było zawiadomień do prokuratur, choć ten obowiązek, jak wiadomo, w przypadku poważnych podejrzeń o popełnienie przestępstwa, dotyczy wszystkich obywateli, także duchownych? Jeden z księży pedofilów ujawnionych w filmie, ksiądz Dariusz Olejniczak, zrezygnował z kapłaństwa. Poprosił papieża o przeniesienie do stanu świeckiego. Jak czytamy w oświadczeniu archidiecezji warszawskiej, opuścił dotychczasowe miejsce pobytu w seminarium misyjnym w Warszawie. To jeden z doraźnych efektów wielkiej dyskusji po filmie. Padają publiczne żądania, m.in. formułowane przez profesora Antoniego Dudka, dotyczące przejścia na emeryturę arcybiskupów Marka Jędraszewskiego i Leszka Głodzia. Eminencja Jędraszewski zasłynął mówieniem o miłosierdziu dla sprawców, a eminencja Głódź zaskoczył wszystkich wyznaniem, że nie ogląda byle czego. Dziś pytanie, czy Kościół jest zdolny do oczyszczenia się. Siedem trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest ksiądz dr Piotr Studnicki, koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka, także wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Witam księdza, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Troszkę bliżej mikrofonu, księdza doktora, zapraszam, aby lepiej było słychać. Dziś arcybiskup Stanisław Gądecki, dziękując za film Tylko nie mów nikomu, mówi: w Kościele nie może być miejsca na pedofilię. No, uzasadnione jest pytanie, dlaczego przez lata to miejsce było. Czego zabrakło, zdaniem księdza? Odwagi? Może strach przed naruszeniem tego, co nazywamy dobrem Kościoła, przeważył? Myślę, że tych przyczyn jest wiele i absolutnie musimy zrobić rachunek sumienia i w Kościele muszą to zrobić i przełożeni, i pewnie też wierni, i całe społeczeństwo. Jakie zadziałały tutaj mechanizmy, że mimo, że dochodziło do takich nadużyć, to jednak panowała wśród nas zmowa milczenia i panowała jakaś taka beztroska w stosunku do tego problemu i tej wielkiej krzywdy osób pokrzywdzonych. Ale dobro Kościoła, jak wiadomo, to nie tylko dobro biskupów, dobro kapłanów, ale dobro również wiernych także, a może nawet przede wszystkim tych najmłodszych. Tymczasem na pierwszym miejscu było dobro duchownych. Księdzu Pawłowi Kani już w 2010 roku udowodniono posiadanie dziecięcej pornografii. Nie został wydalony ze stanu duchownego, nadal odprawiał mszę. W 2015 usłyszał wyrok kolejny, 7 lat za gwałty, molestowanie nieletnich. Dalej pozostawał księdzem. Watykan podjął decyzję niedawno, tuż przed świętami wielkanocnymi w tym roku. No, Roma locuta causa finita, jak to mawiają, czyli Rzym przemówił, praca zakończona. Tyle, że powstaje też pytanie, czy postępowanie kanoniczne musi tyle trwać? No to jest dobre pytanie i naprawdę musimy tutaj się zastanowić nad naszą reakcją i nad opieszałością z naszej strony. Myślę, że gdzieś opatrznościowo razem z tym filmem ukazał się także dokument, nowy dokument papieża Franciszka, a to jest narzędzie, które daje Kościołowi wzywające do pociągnięcia do odpowiedzialności przełożonych. Niektórzy oczywiście dopuścili się rażących zaniedbań w tej dziedzinie. Wiemy, że nie tyle, znaczy to bulwersuje wiele spraw, to już Jan Paweł II zdiagnozował na początku tego kryzysu w 2002 roku, kiedy on zaczął wypływać, że są jakby dwa poziomy tego kryzysu. Jeden to są czyny pedofilne duchownych, którzy się dopuścili takich przestępstw i grzechów, ale drugi poziom kryzysu, jeszcze bardziej bulwersujący, to jest niewłaściwa, błędna odpowiedź przełożonych kościelnych. Postawa. Biskupów i przełożonych zakonnych. Tak. I to jest bardziej... To jest ważne, bo są na to przykłady. Były takie działania chroniące księży, pokazane w filmie na przykład ksiądz Andrzej Srebrzyński. Pierwszych takich molestowań, przestępstw dokonywał jako wikary 25 lat temu. Jego przełożony, biskup toruński Andrzej Suski, przenosił księdza z parafii do parafii. Czy to wówczas było zgodne z normami Watykanu, a może inaczej zapytam, z moralnością chrześcijańską, bo przecież nie? To nie było zgodne ani z moralnością, przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem i prawym sumieniem. No także nie było to zgodne z jakimiś wytycznymi czy z prawem kościelnym. To niestety były poważne zaniedbania i pewnie, że musimy na te przypadki sprzed lat patrzeć też w kontekście historycznym, bo my 10-20 lat temu byliśmy o te 10-20 lat głupszy w tym temacie. Ale to, jeśli to mówię, to nie dlatego, żeby kogokolwiek tutaj jakby usprawiedliwiać takie zachowanie, nie? Tak. Tylko że dzisiaj dzięki także tej debacie, która się odbywa, także dzięki filmom i filmu Claire i temu, który dzisiaj oglądamy. Tylko nie mów nikomu, tak. Komu, otwarcie o tym rozmawiamy i to jest ogromna wartość i to, mam nadzieję, też powoduje naprawdę większą przejrzystość i otwartość w komunikowaniu tego problemu, bo jak widzimy, są takie wypadki. Już dzisiaj diecezje komunikują, że któryś księży został wydalony. Tak, tylko czy pytanie, proszę księdza, czy Kościół stać na taką otwartość, czy stać na taką otwartość hierarchów, na taką szczerość? Na konferencji z udziałem księdza prymasa Polaka, kiedy, pamięta ksiądz, prezentowano raport o przypadkach molestowania nieletnich, padło pytanie, no bardzo ważne, ile razy prokuratury były powiadamiane przez księży, przez biskupów? Nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Jak ksiądz sądzi, dlaczego? Może dlatego, że takich przypadków nie było, albo były bardzo nieliczne. No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tam nie padło odpowiedzi, dlaczego my jeszcze nie wiemy, dlaczego ta diagnoza nasza jest taka niekompletna. Natomiast na pewno mamy ogromny problem z komunikowaniem, transparentnym komunikowaniem tego kryzysu, który przeżywamy, a w grze są przecież dwie wartości ogromnie ważne, wiarygodność i zaufanie do Kościoła. I powiem tak, bardzo mocno, jeśli my się tej komunikacji otwartej nie nauczymy, no to jest jakieś być albo nie być Kościoła, wiarygodności Kościoła, w ogóle czy w Polsce, nie? Więc stawka jest ogromnie duża i kierunek jest tylko jeden, to znaczy naprawdę musimy się z tym problemem uczciwie. Kierunek jest jeden, prawda was wyzwoli. To chyba oczywiste dla wszystkich. Ja podzielam tę opinię księdza, bo też mam takie wrażenie pewnej nieporadności medialnej hierarchów, ale również biura prasowego Konferencji Episkopatu Polski. Zastanawiam się, skąd to się bierze, z czego to wynika. Może wynika z niezrozumienia jednak sytuacji, skali, wagi sprawy. Przyznam, że przygotowując się do rozmowy z księdzem, zajrzałem do raportów z różnych państw dotyczących problemu. Zestawiłem te raporty i tak. W Niemczech procent księży przestępców seksualnych to 4,4% wszystkich księży. W Stanach Zjednoczonych 4%. W Australii 7%. W Polsce z raportu episkopatu wynika, że jedynie 0,8%. No i zaczynam się zastanawiać, czy wierni mają dać wiarę, uwierzyć w to, że jedyny kościół na świecie o relatywnie niskiej liczbie księży przestępców to jest akurat kościół w Polsce? Nawet papież Franciszek, Ojciec Święty, mówiąc o problemie, wspominał o skali na poziomie 2%. Ja myślę, że my jesteśmy jeszcze przed falą ujawnień, jeśli chodzi o Kościół w Polsce. To znaczy, jeśli patrzymy na te dane, które zostały opublikowane, widzimy taką tendencję jednoznacznie wzrastającą, jeśli chodzi o ilość zgłoszeń, patrząc na ostatnie lata. Ona bardzo powoli, ale jednak rośnie, znaczy bardzo powoli, ale pinie się do góry. Natomiast nie ma jakiegoś takiego skoku. Myślę, że my jesteśmy przed taką falą ujawnień. Jeśli tych przypadków jest więcej, to mam nadzieję, że osoby zdobędą się na odwagę i te przypadki doniosą i do prokuratury, i jeśli potrzeba, także do kościoła. Też mam to wrażenie. W Polsce mamy 30 807 księży, dane z ubiegłego roku. Jeśli przyjmiemy podobnie jak w Niemczech skalę problemu w granicach 4%, skala, liczba księży przestępców, no to z tego wychodzi liczba 1306 księży. W raporcie była mowa o 382 duchownych. Ale to statystyka, zostawmy to. Pewnie ksiądz ma rację, że wszystko jeszcze przed nami. Ma ksiądz wrażenie, że ta sprawa zaszkodzi kościołowi w Polsce? W Chile, pamiętam, cały episkopat podał się do dymisji. W Stanach Zjednoczonych wypłacano miliardowe odszkodowania. W Irlandii, jak pamiętamy, przed sądem postawiono 1300 duchownych. Ludzie tam przestali po prostu chodzić do kościoła. Kościoły opustoszały. Tak może być i u nas? Panie redaktorze, ja nie tyle mam wrażenie, ja wiem, że kryzys wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych szkodzi Kościołowi i to nie dlatego, że zaczynamy o tym rozmawiać w przestrzeni publicznej, nie dlatego, że pokrzywdzeni zaczynają o tym mówić, dlatego, że takie przypadki się działy. I to jest klucz jakby problemu, że dokonała się krzywda i że ta krzywda dokonała się na bardzo różnych poziomach, łącznie z tym, że te osoby zostały na tyle zastraszone też i że nie były w stanie przez lata o tym opowiadać. I oczywiście to jest poważny kryzys wspólnoty Kościoła, szkodzący w tym sensie także gorszący, osłabiający wielu ludzi, którzy tracą zaufanie do Kościoła. Także te osoby, które są pokrzywdzone często przez wiele lat, nie mogą odzyskać zaufania do Kościoła, a także w relacji do Boga, bo przecież ten ksiądz kiedyś był dla nich uosobieniem samego Boga. Więc nie mam wątpliwości, że szkodzi. I tu nie chodzi mi o wizerunek, chodzi mi o samo życie wspólnoty, które jest poważnie zranione potężnym przestępstwem i grzechem. Ciekawe, że trójka księży przedstawiona w filmie, o którym rozmawiamy, ksiądz Jan A., ksiądz Makulski, kustosz w Licheniu, czy ksiądz Cybula, byli zarejestrowani jako TW przez Służbę Bezpieczeństwa. No, może zostali TW, bo służba wiedziała o ich skłonnościach, o ich czynach. Proszę księdza, chciałbym wrócić do rozmowy przed godziną 13 raz jeszcze, jeśli ksiądz pozwoli. Tak jest, jestem do dyspozycji. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Ksiądz dr Piotr Studnicki, koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. A dziś pytanie, proszę państwa, czy Kościół jest zdolny do oczyszczenia się? 7 trójek na początku 22. Pan Januszu, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry. Pan jest wielkim optymistą, sądząc, że jest zdolny. Nie jest zdolny. A świadczy o tym dwie przesłanki. Po pierwsze, ta histeria, która była przed tym filmem, która rozpętana została przez środowisko czasem katoli i prawaków pod hasłem ataków na Kościół, Polskę, rodzinę, której apogeum było dokładnie, zupełnym przypadkiem, w weekend przed publikacją tego filmu. A druga rzecz jest taka. Ja ostatnio dzięki Trójce zacząłem dużo czytać. Wie pan, poważnie. Aha. To jak usłyszę jakieś nazwisko w Trójce, aha, to wyszukuję w internecie i szukam, co to nazwisko pisze. Pański gość na przykład, pan Terlikowski z ostatnio. Niestety po chwili, po oddechu, po tej stronie prawacko-katolskiej, narracja jest jedna. Film Siekielskich jest atakiem na Kościół. To jest sprawa zmontowana przez wiadome siły. Oj, myślę, przez panie, wiadome siły. Myślę, ale panie Januszu, mówię, że pani powoli... Ogórek, pani Ogórek, pan Semka, pan Kadowski, pan Lisicki na swoim portalu, pan Terlikowski, to są ale wszystko proszę, teksty z tego weekendu. Proszę zajrzeć do dzisiejszej prasy. Ja to zrobiłem na razie pobieżnie, w zasadzie tylko po tytułach, ale mam nieśmiałe wrażenie, że ta narracja się zmienia, że w tej dyskusji, panie Januszu, rezygnujemy z takiej z takich być prostych, może, prostych być argumentów, może, bo, być może, no bo one być są, może. One są no wręcz intelektualnie słabe, no po prostu. Panie redaktorze, ale te słabe argumenty przytaczają niestety ludzie, którzy są związani z mediami publicznymi, szukając najgłupszych wyjaśnień, że to wina ubeków, homoseksualistów, LGBT i tak dalej. Nie, szkoda, że ci jak ludzie... Jak pan słyszy, panie Januszu, szkoda, ja też... Szkoda, że ci ludzie zmienią się samozwańczymi obrońcami Kościoła, bo wyrządzają w tej sprawie dużo więcej szkody niż pożytku. Ja dzięki też związany jestem z medium publicznym, mam na ten temat inne zdanie. Pan Przemysław, panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panu. Mam takie pytanie, no w zasadzie to dwie, trzy kwestie chciałbym poruszyć. Czy mógłby pan dotrzeć do jakiegoś karnisty, który byłby w stanie nam odpowiedzieć, czy te osoby, które wiedziały o tym, że te przestępstwa miały miejsce, będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej, pomimo tego tej swojej wiedzy nie poinformowały właściwych instytucji państwowych. Nie interesuje mnie to, że oni zgłosili do Stolicy Apostolskiej. Mnie interesuje, czy oni to zgłosili do prokuratur. Tak, to jest podstawowe pytanie. Mam wrażenie, komentując tylko krótko, panie Przemysławie, żeby tu problemem pewnie jest przedawnienie. Stąd... Ale proszę spytać, czy to podlega przedawnieniu sam fakt zgłoszenia, czy przedawnieniu podlega sam czyn, bo tego nie jestem pewien. Drugie pytanie mam do wszystkich, którzy słuchają tego. Możemy wydzwonić dzisiaj karnistę, ale być może nie słuchają nas tego, prawnicy bardzo, i poszukają podstawy zależy, prawnej. Żeby pan wrócił do jasne, tego, bo jasne, ci jasne. Biskupi są bezkarni, a przecież to sprawa. Ci biskupi muszą pilnować tego, żeby ten kościół, nasz kościół, ja jestem katolikiem, żeby ten kościół się rozwijał, a nie żeby się zwijał, bo on się zwija. A druga sprawa, proszę mi nie mówić tam, jeśli ktoś opowiada, że to jest jakiś grzech tych księży, którzy to robią. Drodzy państwo, to nie jest grzech. Rozumiecie, że oni biorą fizycznie i swojego penisa wkładają w twarz tym dzieciom. Pan Mateusz napisał, arcybiskup Głódź mówi, że ludziom atakującym Kościół należy powiedzieć non possumus. To Kościołowi dzisiaj należy powiedzieć non possumus. A także nie było was, był las, nie będzie was, będzie las. Siedem trójek na początku 22. Pan Cezary, panie Cezary, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Znaczy kilka kwestii. Przede wszystkim może na początek. Gdyby pan redaktor był łaskaw, słuchaczy, którzy zabierają głos, troszkę dyscyplinować, bo określenia katol, prawak, no mnie na przykład obrażają i nie życzę sobie dobrze w medium publicznym tego typu. Przepraszam, nie zareagowałem rzeczywiście, tak ale czuję się zdyscyplinowany, będę to robił. Dobrze, i teraz kilka kwestii. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa, więc też sobie, że tak powiem, jako członek Kościoła katolickiego nie życzę, żeby ktoś mówił cały czas, że będzie rozliczał Kościół i tak dalej. Rozliczamy konkretne czyny konkretnych osób, konkretnych księży. Takich należy relegować na pewno do stanu kapłańskiego, natomiast nie może być czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Druga, kolejna kwestia. Trzecia. Kolejna, tak jest, trzecia. Przepisy związane, czy że tak powiem, kryminalizujące tego typu czyny i zobowiązujące władze duchowne do powiadamiania o stosownych władz, nawet świeckich, nie są wymyślone ani dzisiaj, ani wczoraj, tylko o ile pamiętam, nawet już w XVI wieku były odpowiednie przepisy, że jeżeli tego typu są czyny stwierdzone, to biskupi mają obowiązek dawać, wtedy to się nazywało znać władzy świeckiej i mają być tacy księża dani relegowani ze stanu duchownego i oddani władzy świeckiej. Polecam taką książkę księdza profesora Lempy o ochronie małoletnich, jeżeli chodzi o przestępstwa seksualne w kościele. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Posłuchajmy. Jestem głęboko poruszony tym, co zobaczyłem w filmie pana Tomasza Sekielskiego. Ogromne cierpienie osób skrzywdzonych budzi ból i wstyd. W tym momencie przed oczami mam także dramat osób pokrzywdzonych, z którymi spotkałem się osobiście. Dziękuję wszystkim, którzy mają odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła. Jako delegat Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc osobom skrzywdzonym. Ujawnione informacje pokazują, jak bardzo potrzebne są przepisy najnowszego dokumentu papieża Franciszka. Trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. Nikt w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności. Mamy chronić dzieci i młodzież. Dla Kościoła nie ma innej drogi. 26 minut po południu, tu program trzeci Polskiego Radia, audycja za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy Kościół jest zdolny do oczyszczenia się? 7 trójek, na początku 22, pan Michał. Panie Michale, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem się taką refleksją podzielić, ponieważ na dobrą sprawę to, czego komuna nie zrobiła przez 50 lat, to Kościół sobie zrobi w najbliższej dekadzie. I to jest problem Kościoła. Dopóki parafianin, człowiek, który chodzi do Kościoła, nie będzie szanowany przez zarządzających tą społecznością, przez księży, przez biskupów, bo na dzień dzisiejszy ma zwykły parafianin do powiedzenia tyle, co przysłowiowy Żyd za czasów okupacji, to będzie się sytuacja po prostu pogarszać. Ja wiem, panie Kubo, jest to ekstremum, ale grube porównanie, troszeczkę może troszeczkę nie na miejscu. Czy nie było to prawda, że Żyd nie miał nic do powiedzenia za czas okupacji? Po prostu robili z nim, co chcieli. Tak samo jest z parafianinami. Oni po prostu są na dobrą sprawę niczym, tylko kto inny kieruje całym systemem. Rozumiem, że pozostaje pan w Kościele katolickim. Jest pan praktykującym wciąż katolikiem, nie, tak? Nie. Już nie. Pan Sebastian... Przestałem... Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Pan Sebastian napisał, będzie jak w Irlandii, Kościół straci wiernych, będzie coraz mniej obecny w życiu ludzi. Szale goryczy właśnie się przelewa. Hierarchowie ze swoją butą, zamiataniem pod dywan tylko pogarszają sytuację. Pan Paweł z nami. Panie Pawle, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Kłaniam się. Ja chciałem powiedzieć, że taka refleksja. Ja zanim obejrzałem film braci Sekielskich, najpierw poczytałem sobie komentarze w internecie, tak? Pierwszy komentarz prymasa Polski, później arcybiskupa Gądeckiego. Okej, no słowa bardzo fajne, tylko że w momencie, kiedy obejrzałem ten film i na końcu filmu przeczytałem, arcybiskup Polak odmówił udziału w filmie, arcybiskup Gądecki odmówił udziału w filmie, kardynał Nycz odmówił udziału w filmie, arcybiskup Głódź odmówił udziału w filmie. No generalnie słowa przed chwilą, które też na antenie tutaj zostały przypomniane arcybiskupa Polaka, to jest jedna wielka hipokryzja, no bo skoro po filmie wszyscy są tacy, że tak powiedzmy, zatroskani o dzieci, o rozwiązanie pedofilii w kościele i nie tylko, a w trakcie tego filmu nie potrafili wyjść naprzeciw, stanąć twarzą i powiedzieć cokolwiek na ten temat, z taką hipokryzją Kościół się nie obroni. Pan Przemysław komentuje, to co zabija wiarę jest to często brak empatii ze strony ludzi Kościoła. Czytam sporo na temat pedofilii. Co ciekawe, to nie księża figurują wśród statystyk przede wszystkim, ale to księża pedofile są na świeczniku. Warto, aby każda grupa społeczna była na świeczniku, bo liczą się przede wszystkim ofiary. Pan Piotr z nami. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Witam w Radiu Słuchaczy. I chciałem dodać swoje 5 groszy, a mianowicie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy wierzę w to, że Kościół się może z tego kryzysu otrząsnąć. Tak. Obawiam się, że może mieć duże problemy. Po pierwsze dlatego, że celibat, który w dalszym ciągu w Kościele obowiązuje, jest wbrew naturze. A ta patologia, która się narodziła, ona też jest wbrew naturze i tutaj kto wie, czy jedno nie jest w jakiś sposób wynik drugiego. Mhm. Druga sprawa jest taka, nie wiem, nie oglądałem tego filmu pana Sekielskiego, mhm. natomiast nie sądzę, żeby tam było coś dla mnie nowego. Ja jestem z wychowania katolikiem, natomiast dzisiaj już nazywam się chrześcijaninem, bo z instytucją Kościoła katolickiego nie chcę mieć zbyt wiele wspólnego, bo uważam, że ona wiarę wypacza. Natomiast ja bym chciał zwrócić taką jedną uwagę, że bardzo dużo jest komentarzy dotyczących tego, że większość tych zbrodni, która została dokonana w ten sposób, miała podłoże homoseksualne. I jestem bardzo ciekawy w ogóle badań dotyczących tego, jaki jest związek pomiędzy, albo może badania jakieś wskazują na to, na ile skłonności mniejszości seksualnej, w tym przypadku gejowskiej, właśnie są takie o charakterze zbrodniczym. Nie mam takich badań, ale rzeczywiście z jedną płcią, proszę zwrócić na to uwagę. Zainspirował mnie pan po audycji, spróbuję poszukać. Pani Anna napisała: Kościół jest zdolny, ale nie chce, bo musiałby zrobić coś więcej niż zwykle. Przepraszam, ale chyba po prostu Kościół nie ma na to ochoty. Pan Grzegorz jeszcze? Panie Grzegorzu, witam. Halo? Witam, panie Jakubie. Dzień dobry, witam. Ja jako osoba wierząca, nawet głęboko wierząca, taką delikatną uwagę mam, bo przysłuchuję się całej tej rozmowie i dobrze byłoby chyba też wskazać i tak specyficznie powiedzieć, że może nie Kościół, mhm. a hierarchowie kościelni, bo to tak wygląda, że Kościół, no mówiąc ogólnie o jakby wspólnocie ludzi wierzących, ja na przykład się nie czuję w ogóle winny jakby... I odpowiedzialny za to. Odpowiedzialny, a tak dobrze byłoby powiedzieć, że hierarchia kościelni, czy hierarchowie kościelni, mówiąc tu o księżach, biskupach i w ogóle całej tej hierarchii, że tu jest problem. Nie w Kościele, tylko w tej hierarchii kościelnej. No tak, ale z drugiej strony wierni chyba nie bardzo mogą dziś powiedzieć, to nie nasza sprawa, to sprawa hierarchów. A czy nie chodzi tak, żeby się odciąć od tego, tylko żeby wskazywać, bo jest część ludzi, którzy powiedzą nagle, że katolicy, tak? I to też określa i wierzących, i tych hierarchów kościelnych, ale powiedzmy tak prawdę mówiąc, że no średni osoba, średnio wierząca osoba, to nie jest w stanie wpłynąć na przykład na to, pomimo że wie, że gdzieś tam czuje, że coś w Kościele jest nie tak, że nie jest w stanie wpłynąć na ten Kościół jako tą hierarchię, tak? No wiadomo, jak są wybory, na przykład jesteśmy w stanie zmienić władzę w Polsce, ale no w Kościele no nie za bardzo. No tutaj tak, to rzecz pewna, to prawda. No. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Jeszcze a propos wypowiedzi słuchacza używającego słowa katole, potem telefonu innego słuchacza zbulwersowanego, ktoś napisał, a jak prawicowcy obrażają innych, nazywając ich lewakami, to jest dobrze, tak? 7 trójek na początku 22. Krótko jeszcze pani Beata. Pani Beato, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Sami panowie dzwonią i dyskutują szeroko na ten temat. Nie wiem, czy dlatego, że problem Kościoła to jest problem homoseksualizmu, czy nie wiem, kobiety są zbyt zajęte. Ja chciałam dwie rzeczy poruszyć. Mianowicie, Kościół sam się nie oczyści, ponieważ zawsze od wieków było takie społeczne przyzwolenie na wykorzystywanie słabszych. I tak samo jak były wykorzystywane kobiety w domu, dzieci w domu, przecież niejednokrotnie były przypadki, kiedy pierwsza noc należała do ojca, a nie do narzeczonego czy męża. Tak samo jest w Kościele i to było zawsze, tak? Ten problem istniał zawsze. Teraz nagle zrobiło się wokół tego głośno. Także moja opinia jest taka, dopóki będzie społeczne przyzwolenie na to, że krzywdzi się słabszych, tak będzie. Dalej. Ostatnia taka dziwna rzecz. Pani Beato, ale mam prośbę, ostatni wątek, bo bardzo wielu słuchaczy czeka. Także jeszcze jedna sprawa, bardzo proszę. Dobrze. Mam 50 lat. Moje dzieciństwo i moja wczesna młodość przypadła na lata 80., kiedy ksiądz był święty, tak? I znam ciemne salki katechetyczne. W momencie, kiedy się przygotowywałam do bierzmowania, ksiądz to niektórym dziewczętom kazał zostawać po lekcji zaliczać. Jedna z nich kiedyś puściła parę, że brał się do całowania. Wydawało mi się to niemożliwe, ale teraz to wierzę. Też nigdy wcześniej nie mówiłam. A chłopaków bił metalowym, bambusowym kijem wypełnionym metalem. Żaden nigdy się nie poskarżył rodzicom. Ktoś napisał 7 trójek na początku 22. Ktoś napisał: nie zgadzam się ze słuchaczami, że nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej względem Kościoła. Jeśli pojedynczy człowiek sprofanuje na przykład obraz, biskup zarządza modlitwę ekspiacyjną, gdzie wszyscy modlą się o przebaczenie. Czysta odpowiedzialność zbiorowa. Tak więc w drugą stronę też powinno to działać. Pan Paweł. Panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Myśląc nad tym, czy Kościół jest w stanie się oczyścić sam, na pewno nie, ze względu na to, że genezą powstania tego problemu jest pycha, która powstała wtedy, kiedy pierwsi chrześcijanie zaczęli tworzyć religię. Jeśli nie wrócimy do chrześcijaństwa, to każda religia w konsekwencji będzie nas pchała do pychy, a pycha pokazuje, że możemy się wywyższać i ludzie, którzy mają swoje potrzeby, a nie są ich oficjalnie w stanie zaspokajać, zaspokajają je w taki sposób, że wykorzystują innych ludzi. A więc należałoby chyba zrozumieć jedną rzecz, że Jezus przyszedł i przyniósł nam łaskę, a diabeł w to miejsce wymyślił religię. A więc jak zaczniemy wszyscy czytać Pismo Święte, to przestaniemy wierzyć w jakiekolwiek religię, a zaczniemy wierzyć w łaskę i w miłość, którą przyniósł nam Jezus. Pani Dorota napisała, że tak, wierzy w oczyszczenie się Kościoła, tylko musi zacząć przestrzegać prawa. Sankcje kanoniczne to jedno, ale brak rozgrzeszenia do momentu dobrowolnego zgłoszenia się na policję to na przykład propozycja słuchaczki. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. W obu oświadczeniach tych wydanych, no jest to tego samego dnia, czyli w sobotę, po emisji filmu pana Sekielskiego i przewodniczący episkopatu i ksiądz prymas, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za tą tematykę, bo jest delegatem do spraw ochrony i młodzieży z ramienia konferencji biskupiej, no mówili, że jak najbardziej chcemy te wszystkie sprawy dogłębnie wyjaśnić, jeżeli będzie potrzeba, no to nawet przebadać ponownie, podjąć określone starania. To jest absolutnie jasna i oczywista sprawa, że jeżeli wychodzą w tym filmie pewne sprawy, o których na przykład księża biskupi czy słuchy kościelne nie wiedzieli, bądź można domniemywać, że popełnione zostały jakieś błędy, no to to wymaga wyjaśnienia i to obaj ci najważniejsi w episkopacie Sierakowie już w sobotę zadeklarowali. Zaplanowałem, proszę Państwa, rozmowę z panem Markiem Lisińskim z Fundacji Nie Lękajcie Się. Niestety wciąż ma zajęty telefon. Mam nadzieję, że uda nam się by połączyć. Pan Piotr napisał: szkoda czasu na słowa. Krokodyle łzy, czas na rozliczenie pedofilów, bandytów, którzy rozpięli parasol ochronny nad zboczyńcami. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Już sama nazwa Kościoła Rzymskokatolickiego pokazuje, że Kościół ten dawno już odszedł od chrześcijaństwa i widać, że nie ma nic wspólnego z Biblią. W Biblii jest napisane, że ten najniższy sługa wasz, czyli ktoś taki, kto uczy z Biblii, ma być mężem jednej żony. W tym przypadku no nie jest to aktualne, bo kiedyś Kościół zastrzegł sobie, żeby żon nie było w Kościele, bo się związało to z różnymi podziałami majątkowymi w przypadku niezgody między takimi. Żal mi bardzo tych ofiar, tych księży i no jest to przykre dla nas wszystkich, którzy słyszymy. Co prawda ja w Kościele katolickim nie jestem, bo w 45 latach byłem w Kościele katolickim, ale od 4 latach nie jestem i zgłębiam Pismo Święte i widzę, że jak daleko odbiegło ono od współczesnego Kościoła. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle. Czy tak, to pan? Witam. Dzień dobry. Tak, tak. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, tutaj jest bardzo mocny temat i jak zazwyczaj w historii ktoś na takim temacie korzysta i ktoś na tym traci. Traci jeszcze niewątpliwie Kościół, a korzystają na tym na pewno przeciwnicy Kościoła, między innymi też środowiska LGBT. I warto byłoby się zastanowić, dlaczego pan Siekielski przemilczał fakt, że księża tam, wielu księży tam wymienionych miało kontakty z SB, tak? I tutaj nasuwa mi się bardzo fajne porównanie ze strony na Facebooku jednej tam cytujących ojca Piotrze. Ktoś wrzucił taki wpis, że Odejście od kościoła ze względu na księdza czy księży to tak jak porzucić zdrowy tryb życia ze względu na złego lekarza, tak? Ja też to mogę porównać, że nie wiem, jestem kierowcą, jeśli spotkam policjanta, łapówkarza, to znaczy, że mam nie stosować się do przepisów. Tak samo jak jakiś lekarz popełni błąd lekarski, to mam nie leczyć i nie ufać zdrowy tryb życia. Ciekawe dokładnie porównanie. Także to jest wyzwanie dla nas, chrześcijan, w jednym z najtrudniejszych czasów, jakie są przed nami. Tak jak tutaj wczoraj pan Pospieszalski w TVP poruszył temat książki, którą już zamówiłem, Lwy nadchodzą, tak? Mhm. I to jest trudny czas dla chrześcijan i czas sprawdzianu, naprawdę, bo to jest dla wielu ludzi, którzy nie praktykują wiary katolickiej, to jest świetna wymówka, żeby się odwrócić, i świetne usprawiedliwienie, dlaczego wybieram łatwiejszą drogę grzechu, a nie trudniejszą drogę chrześcijaństwa. Czyli dziękuję. Trudniej mają by wierzący. Dziś pytanie, czy Kościół jest zdolny do oczyszczenia się. Sonda, jak zwykle, proszę państwa, na naszej stronie internetowej polecam stronę programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja się cieszę, że tak przed chwilą właśnie głos słuchacza usłyszałem. Chciałbym nieco rozwinąć też jego zdanie. Mianowicie, jako członek też wspólnoty Kościoła Rzymskokatolickiego, myślę, że Kościół już niejako się oczyszcza przez te wydarzenia. Faktem jest, że w naszym Kościele narosło dużo różnych takich wypaczeń, jakichś takich różnych dziwnych rzeczy. Nie ulega wątpliwości, że ci, którzy dopuścili się takiej zbrodni, powinni być ukarani. Natomiast jakby, no, bardzo fajny był ten głos słuchacza przede mną, który mówił o tym, że odchodzenie od Kościoła w tym momencie to oznacza tak naprawdę też pewne niezrozumienie. Ja relacje z Kościołem o tyle jest dla mnie ważna, że czerpię ze źródła, czyli z Boga. Natomiast księża mają mi to ułatwiać. I na tyle mi pomagają, na ile rzeczywiście robią dobrą pracę, że tak powiem. Na ile mi pokazują Boga. Natomiast ci, którzy wypaczają tę religię, niejako odpadają sami gdzieś po drodze. 19 minut do 13. Przepraszam, kończę, bo mam już połączenie z gościem. Marek Lisiński, Fundacja Nie Lękajcie Się. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. No nieco później niż się umawialiśmy, z takim wyrzutem. Gorąca linia, bardzo przepraszam. No, przypuszczam, z wyrzutem małym zacznę. Stworzyła w internecie taką mapę kościelnej pedofilii. Po emisji filmu uzupełnili państwo mapę, czy też były to przypadki już wcześniej fundacji znane? Nie, cały czas uzupełniamy tą mapę. Ja dosłownie 10 minut temu liczyłem do tej chwili od godziny 9 do godziny 12:30 zgłosiło się kolejnych 26 osób. Także ofiar oczywiście i z różnych okresów. Mapa jest cały czas aktualizowana, pracują nad nią dwie osoby, prawnik i pani Agata Diduszko-Zubilecka, także mamy co robić na nieszczęście. Pamiętam naszą rozmowę po prezentacji raportu przygotowanego przez nasz episkopat. Liczba ofiar 625 dzieci. 382 duchownych dopuszczało się molestowania, wynikało z tych dokumentów. Na jakiej podstawie sądzi pan, że ta liczba musi być większa w Polsce? Z racji dzwonią przykładowo osoby, które były molestowane w latach 50., które opowiadają, jak im wtedy trudno było, jak opisują swoje dramaty, te osoby nie pamiętają często imion swoich przyjaciół, znajomych, ale doskonale pamiętają, opisują te traumatyczne przeżycia. Także od początku lat 50. do chwili obecnej, mówię, coraz więcej osób dzwoni i boję się, że projekt, fundacja, że tak powiem, odnośnie zgłoszeń nigdy nie przestanie, bo też wiemy, że jak w przypadku osób, kobiet gwałconych, zgłasza się tylko część, tak samo i tu nie wszystko osoby z racji lęku, obaw i dramatach, jakich dzieje żyć, po prostu się nie zgłoszą. Politycy wszystkich opcji komentują oczywiście sprawę, komentują film, zastanawiają się, co dalej. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział zmiany w kodeksie karnym. Będą surowsze kary dla pedofilów, bez względu na to, jak powiedział, jakie społeczne funkcje pełnią. Dodał, szczególnie surowo będą karani ci, którym dzieci zostały powierzone. Pewnie to znajdzie akceptację w społeczeństwie. Czy to jest jeden z takich postulatów, pana zdaniem, pomysłów, który warto zrealizować, warto wprowadzić w życie? No ci powiem tak, z perspektywy 5 lat fundacji prosiliśmy wszystkie partie polityczne o pomoc od lat. No i teraz po filmie, niesamowitym filmie wykonanym i pokazaniu ofiar, ich, że te ofiary są wśród nas i trauma ich spotyka. Także my na jesieni powiemy politykom wszystkich opcji, że tak powiem, sprawdzam na zasadzie. Mm-hmm. 20 maja ogłosimy powstanie Komitetu Obywatelskiego, takiego z inicjatywą obywatelską do napisania ustawy. I my nie chcemy, znaczy politycy, powiem tak, są nam potrzebni, ale jakby nie już potem do wyjaśniania tych rzeczy, bo też nie chcemy, wiosna, żeby ofiary A propos wyjaśniania, wiosna czy Koalicja Europejska proponuje, troszkę różnią się te propozycje, ale chodzi o powołanie komisji, takiej komisji świecko-kościelnej, bez udziału polityków. Taka komisja, pana zdaniem, byłaby w stanie coś zrobić, zbadać na przykład dokumenty diecezji, a określić precyzyjnie skalę zjawiska? Znaczy, my liczymy na to, że będzie wola Kościoła wzorem Kościoła niemieckiego, gdzie jest taki przykład, gdzie Kościół sam udostępnił akta sprawców i pokazał liczbę 1450 księży, którzy dopuszczali się zła. To jest jedna rzecz. I liczymy na to właśnie, że polski episkopat również pójdzie w tym kierunku, że będzie można to zbadać. Co prawda w Niemczech trwało to 8 lat i też wiemy, że taka komisja na rzecz ofiar i tego, co przeszły, to nie jest praca na rok. My może będziemy mieli taki pomysł, żeby zastosować tak zwany okres zawieszenia. Mhm. Zawieszenia, czyli żeby było rok na przykład karencji na przedawnienia. Także tak jak w Stanach Zjednoczonych było, że mówiono o tym, że to będzie i 3 lata o tym mówiono i wprowadzono rok, że wszystko sobie mogło się zgłaszać. W Polsce tymczasem właśnie dziś Platforma zgłosiła taki projekt już, aby takie przestępstwa nie podlegały przedawnieniu. Wrócimy do rozmowy za kilka minut, jeśli pan pozwoli. Mam nadzieję na połączenie, mimo że mam świadomość, że bardzo wielu dziennikarzy pewnie dzisiaj do pana dzwoni. Znaczy, Marek... Nie, bardzo dużo ofiar dzwoni. Dziennikarzy tak. Swoją drogą ofiar, bo to jest linia i dla osób poszkodowanych. Rozumiem. I mam jeden telefon. Jasne. Marek Lisiński, Fundacja Nie Lękajcie Się. Ksiądz Jacek Prusak, jezuita, teolog. Posłuchajmy. Oglądałem ten film braci Sekielskich i rzeczywiście nie jest to łatwe. Ja nie tylko jestem księdzem, ale i psychologiem, psychoterapeutą, więc w pewnym sensie jestem przygotowany na to, żeby z takimi rzeczami się zmierzyć, ale to zawsze jest trudne, to zawsze jest wyzwaniem i zawsze trudno przejść obok takich historii, takich twarzy, takich osób, obojętnie już nie mówiąc bezstronnie, więc no ten film dalej jest ze mną, tak pewnie jak z każdym widzem, który go już oglądał. Natomiast czy Kościół się oczyści? No właśnie to jest moment do tego, żeby ten proces podjął, bo oczyszczenie zawsze po jakiejś chorobie, zawsze po jakimś problemie i myślę, że to najwyższa pora, bo już nie wiadomo, na co mamy czekać. Nie wiem, jak może być gorzej, żeby mogło być lepiej, więc myślę, że tutaj cały polski Kościół, nie tylko biskupi, nie tylko księża, ale po prostu polski Kościół, polscy katolicy czują się odpowiedzialni teraz za ten problem, za to, żeby sobie z nim poradzić w Kościele i to jest dla mnie nadzieja na przyszłość. Panie Januszu, witam pana. Tu Trójka. Halo, dzień dobry. Kłaniam się serdecznie. Witam pana. Panie Kubo, zasadnicza sprawa. Kościół to my, więc powinniśmy my myśleć o lepszym uczestnictwie w działalności Kościoła. Natomiast to, co się dzieje, to jest inwazja lewactwa, które chce wybić jak gdyby chrześcijaństwo z bytu codziennego i jak ten świat wygląda bez Boga, to możemy popatrzeć na Zachodzie. Wielu nas jeździ i widzimy, co się dzieje bez Boga. Więc skala nadużyć i powiedzmy nieszczęść, które niesie lewactwo wszelkiej maści, włącznie z adopcją przez pary jednopłciowe, i tam jest źródło. Proszę tylko uważać, panie Januszu, z używaniem słowa lewactwo, bo są słuchacze, których to uraża. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo. O, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kupo, znowu mi się udało do pana dodzwonić. Ja chciałem powiedzieć wszystkim słuchaczom, że chrześcijaństwo jest przepiękne, jest najcudowniejszą rzeczą, która się zdarzyła w moim życiu. Byłem katolikiem, przez 20 lat uważałem się za jakiegoś tam ateistę, ale w końcu znalazłem prawdziwy Kościół, w którym jest osada Solus Christus, czyli tylko Chrystus, tylko Pismo. Mhm. Jestem w kościele luterańskim, jestem naprawdę przeszczęśliwym chrześcijaninem. Naprawdę jest piękna droga, bez właśnie jakichś takich dziwnych historii, bez jakichś niedomówień. Także ludzi zainteresowanych prawdziwym chrześcijaństwem odsyłam do mojego kościoła. Pozdrawiam. Pani Agnieszka komentuje, odnosząc się do słów jednego ze słuchaczy, który oburzył się na oskarżenie kościoła jako społeczności, a nie hierarchów. Otóż moim zdaniem, pisze słuchaczka, kościół jako społeczność również ponosi odpowiedzialność za te zbrodnie, ponieważ toleruje haniebne zachowania osób duchownych. Panie Zbigniewie, krótko proszę, witam pana. Dzień dobry. Halo? No witam. Witam. Ja mam tylko jedno zdanie. To jest takie moje spostrzeżenie. Problem z pedofilią w kościele zawsze był i pewnie zawsze będzie. To są tylko ludzie, zazwyczaj młodzi księża, które mają swoje potrzeby fizjologiczne. A co? Ja mam taki pomysł, po prostu rozwiązanie. Zniesienie celibatu, żeby księża, czyli młodzi księża, młodzi ludzie, młodzi faceci mieli po prostu swoje rodziny. I wtedy problem pedofilii zniknie. Z całym szacunkiem, panie Zbigniewie, nie jest to jakiś nowy pomysł, ale rzeczywiście powraca przy okazji dyskusji po filmie. Pan Maciej komentuje, aż strach pomyśleć, co było kiedyś, gdy nie było mediów, na przykład 100 lat temu. Pan Adam, panie Adamie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Adam z Krakowa. Witam. Ten temat celibatu i połączenie go z pedofilią bardzo mnie śmieszy, bo gdyby to było powodem, że księża dopuszczają się takich rzeczy, to nie byłoby przypadków pedofilii poza strukturami kościoła. Natomiast chciałem o czymś innym nadmienić. Polecam wszystkim państwu dokument Planet, który oglądałem w telewizji Planet pod tytułem Ja pedofil. Tam jest bardzo ciekawie przedstawiony ten problem. W dwóch krajach, zdaje się w Niemczech i w Australii, są prowadzone badania naukowe pod kątem dlaczego dochodzi w ogóle do przypadków pedofilii. I pokrótce, sprawa wygląda w taki sposób, że to jest najprawdopodobniej choroba psychiczna. Jeżeli coś jest chorobą psychiczną, to żadna kara, za którym jak najbardziej jestem, nie rozwiąże tego problemu. Potrzebna jest profilaktyka. Stworzone są w tych krajach grupy wsparcia dla pedofilii. Zresztą ci sami, którzy wypowiadali się w tym programie, jasno mówią, że to jest dla nich ogromny problem, że to, że oni zrobili coś tak strasznego, nie było wynikiem jakiegoś chwilowego pomysłu, tylko to był temat, który ich zżerał. Podobnie jak zżera ten problem chociażby alkoholików. Więc myślę, że warto byłoby zacząć myśleć o tym pod tym kątem, bo dla mnie, jako dla ojca, nie ma problemu, czy sprawcy gwałtu na moim dziecku odetniemy rękę. Chodzi o to, żeby mojemu dziecku, mojemu synkowi nie stała się krzywda. Dziękuję Pani bardzo. Justyna napisała, dziękuję panu. Była mowa, że księża nie górują w statystykach pedofilów, a są na świecznikach. Tak, ponieważ oni powinni być przykładem, komentuje słuchaczka Tomasz Terlikowski, publicysta Telewizji Republika. Jeżeli komuś się wydaje, że to jest koniec tej sprawy, to jest w błędzie, to jest dopiero początek. Kolejne sprawy będą ujawniane i albo odważnie staniemy twarzą w twarz z tym problemem, zdiagnozujemy go, opiszemy, wyczyścimy i przeprosimy, albo będzie bardzo trudno zachować autorytet instytucjonalny Kościoła. Czy jesteśmy do tego zdolni? Powiem tak, mam nadzieję, że tak, ale uwierzę, jak zobaczę. Ponownie na antenie pan Marek Lisiński, Fundacja Nie Lękajcie Się. Już na krótko tytułem podsumowania. Witam pana raz jeszcze. Witam. Dziś na pytanie, czy Kościół jest zdolny do oczyszczenia się, 43% internautów trójkowych uważa, że tak. 57% uważa, że nie. Słuchacze podnosili ten problem, bo o tym rozmawiamy, to dotyczy niestety środowiska hierarchów kościelnych, struktury kościelnej, ale podejrzewam, że pewnie dotyczy i innych, chciałem powiedzieć, grup zawodowych, no innych środowisk po prostu. A mianowicie myślę o takiej zmowie milczenia, o ochranianiu jeden drugiego. Jak walczyć z taką zmową, czy też z takim układem milczących ludzi, chroniących się nawzajem? Znaczy, z mojej perspektywy najważniejszą rzeczą jest edukacja. Edukacja od małego dziecka o złym dotyku, jak również dorosłych osób, bo często jest tak, spotykając się z mieszkańcami na terenie całego kraju, naprawdę dorosłe osoby nie wiedzą tak naprawdę, czym jest trauma i kogo ukrywają, bo też, jak pan wspomniał słusznie, pedofilia jest problemem społecznym i bardzo często w rodzinach któryś z rodziców wie, co czyni drugi. I daje mimo to przyzwolenie, jest zastraszana i ma nadzieję, że to się skończy i tak dalej. I nie staje w obronie dziecka, tylko staje, jakby daje milczącą zgodę na to, co się dzieje. Tak samo i w związkach sportowych, w różnych rzeczach. Przede wszystkim, jeśli dzieci by miały świadomość, czym jest zły dotyk, że nie ma prawa ich dotknąć obca osoba i musi mieć bardzo duże zaufanie do rodziców, bo też większość przypadków, które zostają ujawniane, to rodzice nie dowiadują się o tym od dziecka, tylko albo od sąsiadów, albo od pedagoga szkolnego, czy też od innych osób obcych, no bo po prostu dzieci boją się, że zostają skarcone za to, co powiedzą. Ale przede wszystkim edukacja, tak? Edukacja, jeszcze raz edukacja. Marek Lisiński, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Raz jeszcze na antenie ksiądz dr Piotr Studnicki, koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Witam księdza ponownie. Witam serdecznie. Na pytanie, nie wiem, czy ksiądz usłyszał, czy Kościół jest zdolny do oczyszczenia się, 43% internautów trójkowych uważa, że tak, 57%, że nie. Jak sądzę, to nie jest zły wynik dla sprawy, dla problemu, to znaczy, biorąc pod uwagę liczbę, skalę tych, którzy jednak wierzą w to, że Kościół sam potrafi oczyścić się, sam załatwić sprawę. Niektórzy, proszę księdza, mówią, że Kościół to jest ponad 2000 lat historii, że da sobie radę, że przejdzie przez wszystko. Może się pocieszają, ale z drugiej strony Ojciec Święty mówił swojego czasu o tym, że nie można wykluczyć, że w Kościele w pewnym momencie pozostanie garstka. Dlaczego Pan Bóg tak doświadcza Kościół? Jaki może być zamiar? Ja nie wiem, czy to Pan Bóg doświadcza Kościół. Myślę, że o wiele bardziej to my niestety nie radzimy sobie z tym skarbem, który otrzymaliśmy. Proszę zwrócić uwagę, że ten grzech, ten kryzys jest spowodowany konkretnym przestępstwem i grzechem, czy przestępstwami i grzechami. Sytuacja, w której one wychodzą na jaw, to naprawdę jest już moment, nie chcę tak górnolotnie powiedzieć, ale pewnego błogosławieństwa, bo możemy zacząć uczciwie się z nim mierzyć. O wiele gorsza była sytuacja, kiedy te rzeczy się działy i panowała zmowa milczenia i nie było odwagi, żeby o tym mówić. Więc to jest moment naprawdę ogromnie ważny w przestrzeni publicznej, kiedy te rzeczy ujrzały światło dzienne. No ale tu przede wszystkim, jak sądzę, proszę księdza, potrzeba ogromnej, dużej, dobrej woli hierarchów kościelnych. Problem w tym, że Kościół, hierarchowie, to jest środowisko, jak wiemy, dość zamknięte, hermetyczne, czasem z niedużą skłonnością do współpracy z organami ścigania. Jak ten problem rozwiązać? Ja myślę, że potrzeba naprawdę dobrej woli dosłownie wszystkich w Kościele. To znaczy, zgodzę się z tym, że ogromnie ważna jest tutaj rola przełożonych i stąd ten dokument, papieski dokument jest tak ważny. On mówi konkretnie o pociągnięciu do odpowiedzialności przełożonych, którzy w rażący sposób zaniedbali przypadki, o których wiedzieli, przypadki nadużyć seksualnych, a mimo to nie zareagowali i jakby papież jasno też swoim przykładem już chociażby w Chile pokazuje, że jest w stanie zdjąć z urzędu takich biskupów. Tak, tam przypomnijmy, odwołano niemalże cały episkopat, prawda? Cały episkopat podał się do dymisji, a potem odwołano, papież jakby rozpatrzył całą sprawę i odwołał kilku, którzy byli odpowiedzialni, więc być może na taki scenariusz w takim sensie takiego właśnie zdjęcia z urzędu musimy się też mentalnie przygotować. To takie narzędzia. Czyli coś takiego. Takie narzędzia dzisiaj papież daje, ale jeszcze jeden tylko skończył. Natomiast tak. Samo zajmowanie się, jakby tylko skupianie się na hierarchii, mówienie, że tutaj musimy, że tu jest klucz, wydaje mi się, nie jest właściwą diagnozą. Naprawdę problem jest, dotyczy całej wspólnoty Kościoła. Słyszałem też wypowiedź, pan to sam określił, problem jest społeczny. Mhm. Naprawdę na wszystkich poziomach musimy się z tym problemem zmierzyć. Nieraz jest tak, że jakby właśnie wokół... To jest prawda. ...zapanowała zmowa myślenia. Tak, to jest, proszę księdza, prawda, tyle tylko, że ja troszeczkę słabo reaguję, kiedy widzę takie próby relatywizowania problemu, wie pan, wie ksiądz. Owszem, są przypadki, ale prawda, inni też dopuszczają się. To nie tędy droga chyba. To myślę, że nie zrozumieliśmy się właściwie, bo ja absolutnie nie chcę relatywizować problemu. Mało tego, uważam, że jeśli takie przypadki zdarzają się we wspólnocie Kościoła, one są jeszcze bardziej gorszące i wcale się temu nie dziwię. Od Kościoła po prostu wymaga się więcej. I absolutnie nie chcę się tu przerzucać taką właśnie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej. To nie, absolutnie nie tędy droga. Zgodzę się z panem redaktorem. Chcę tylko powiedzieć, że nawet jeśli patrzymy na Kościół, na wspólnotę,